حج نہیں دے کرے عبادت والا تعظیم کو ادب کو منل بے دار سنا چپے کریں گا منم پہنگی سیوش کو نہیں خبر گرانا قدم پہ قدم ڈالنا توفیق پکار دے کروڑا کلمہ دا بیان کلمتن کلمی نمرد کلامی کہنا کلمتن بہا کلام قدیم کلامنا قول مفید کستقم کلام مفید تیرے کی خو کلمہ ہم بہا کلام قد یعام ابن مالک ہوئی کلمہ دے شہادت دا کلمہ دا کلمہ طیبہ کلمہ دا دا سنتا کلمہ الشاعر او کلمہ اصدق کلمہ قالها الشاعر کلمہ لبید علا کل شئین ما خل اللہ باطل وکل نعیم لا محالة زائل پیغمبر علیہ السلام کرت سے کہ شاعر ویلے دے اگر لبید سے کہ دے اور مستقل جملی دی جملہ نو جملی دی مستقل کلام دے علا کل شئین ما خل اللہ باطل کلمہ خبرہ او کروا دا خبرہ دا فرسلہ پاتے دے پولا پڑھ کے لپارے جی تو گرگی متاثر ہوئے کر ہم نظر دے بھائی وقالوا لولا نزل هذا القران دا بل اعتراض قران دل راگ غصی لولنے را تمسین کے سیرے نمر قریتین دو خارو بو قریو تے لیو قریو کری تے ہوئی کیا تا تے چکری تے ہوئی قریا قریا کو خار تے ہوئی قرآن وی قریتین طائف و مکہ طائف خار و مکہ خار دے اپا قلو لولا نزل هذا القران تو دو خارو بو قویتن بدے دو خارو بو دنیا پسی روان جی کرا دنیا پو جبانی ودیا کافر پسی تھی دولت تول کافر لنوکم مسلمان لکی چکم ورکم اکو پا دولت دولت من دی او حاکی حاک پا دولت من دی نو پا دی دنیا دا اس سکن دنیا دا پا دی کے یہودیان نزیاد دولت بچا مسلمان بچا بند سرنسی امریکایان سرنسی حکومت سرنسی امریکای حکومت سرنسی جمر دولت نسکے لکت یہودا ہر کیا لکے سرنسی بکول دنیا دا دولت لس برخون ازیاد یهودی سا خدی ادا یا ورسون امریکا برطانیه روس و اول کریس و ایس و ورامان سا خدی دمرو دولت تی دا اگر پکاری چی اگر پا حقا ایم اگر پا حقا ایم اگر دولت تی کمیتی مخلوق تل پا دو دستور دورا ورکرو دنیا آتالا چی کفر پی دنیا ربان اللہ کری جنگی دنیا لست تدرکها فکیف تدرک اخرى لست تطلبها تو دنیا تسے سے اغل اتائی اغل دی نپلا سی مجھے طلبی میں کہنا اغل ایسا پلا سر سی جو دنیا فاعتبر نحن قسمنا بینہم تلقو حقا و بالحق نزل فاعتبر نحن قسمنا بینہم با تقسیم دا اللہ دے اگورو تا با دین کس دکے کنا تلقوا حقا وبالحق نزل ابن قر قرر الله قرر علی جلی بعد من ورقه الظهر فن خائف يسرى باقي بس الدنيا فكرا اخرت متقين لري ومن يعص عن ذكر الرحمن يقيد له الشيطان عسى يعصي عسى يعصي شنقر دل بنظرة دل کہ دیر رنا را جن دے دینے گرہ کی لگا رنا یا تیارے کی گزارہ کی افانا گربان کو مزدور افان سال قرآن بنا والے بیان قرآن کی شنکور کی جان علوم کی جان جو ذکر بنے ربان اللہ قرآن نا مقید لو شیطان مقرر کو دل دل شیطان مکمل کو کہنا قید نالم قرآن فزین لهم ما بین ایدیهم شیطانان کو کسی انسی بندیان شیطانان کو کسی اغا جنی اغا ان کو کسی مغیر دو پورو تغلے قریب مخطے ار وقت سرائی مرگا کیا دا خبر پر دیا من اکیل حق دلائنا ادو گئی کی جیدی پسم علی روان یا سبون خیال کے کی جیدی پسم علی روان دا خرق یا انہ ان دا کفار موت دین پسم علی روی ذکر حسر دی دنیا دا لکنی دی اس میں سنی دی چرا شکر مولا مجابو ہے افسو ورمان میں بیز مارساف میں کے لیروارے کے خطیر اپریوٹی مبد مر گئے اس میں مپری شیطان کو سرابے فائدہ نہیں دیتی یہ کرانم انکم فی العذاب مشترکون کہ تو عذاب کے اس میں تو جہنم کے قائد اور لئے تاجے پول اور اے سیتا کانمی تو خونہ کو اے سی لاندی ومن کان فی ضلال مبین تاب بوجی دی مکینا مگر دنیا بدلا سن کی کتے خودی تو دیوال نے امن دیتا کنا میں تاب مکینا بوزم دیوال کے سخت راولم یا بو فائتا تا زنیا کم جو جو فروائی نیندو پولی بانی دے فکوزو توالا واسمی رسی نا پرے گئے دا زمائی کار دے کیجی با زاب را علم و کمیرا علم و تا تا دا خوانا کم اخوانا دا دا مرکی پورکن ملو فکن انا جعلنا القرآن عربیا فاستمسک باللذی اوہی علیک بلکل تنشا بچا بچ کزان فاستمسک بالکل اتلا کون سا سو آسو چتاتے ہوئے کی قرآن آو مثلا چتاتے ہوئے کی یقینن تے تنیغ الاری باری انکا تنیغ الاری باری اسی ہوتے ہوئے دن السراط المستقیم قرآن دی نبی نیولے قرآن دی پریخ ہے دے قرآن پر خلاف ہوانی اما ذکر اولاری پر دروغ ہوئے دن السراط المستقیم خیلی تھا کہنا قرآن تا لفظ ہوتا لفظ کہتا نا دوڑے پر کدا نخری ندا سوائی میں اللہ مول میں کا اللہ مول میں کا اللہ مول میں کا اللہ سلام و اللہ دا سے قرآن سے لسکے تو نا دکے نا او اے دین اسرا قول مستقیم و خلود ماتا سا دا نپوئے چلا دا سوارم دا اللہ نا فستم سک بلکل تین کا آج تاتے ہوئی تھی اولو لگکر اللہ دا دی جب ساستا دا قام نبی علیہ السلام قریش ہر دائی اگر کا علاقہ یقین دا دی جستا لذکر لک لشرف لک داستا عزت تے جواہر ہوئی مدارک ہوئی تنیر یقباس ہوئی در منصور ہوئی ابن کثیر ہوئی کل مفسرین جی کہتے لذکر لک لشرف لکا داستا عزت تے اسا قدر دانی کرے بانے ولقامکا لقام دیم ادرین اللہ تپوسرن سے ذرہ تپوس میں کیجیے تو قرآن کا نام سورت فرقان کے علو سلو پیغمبر بین نہ قومی اتخذو هذا القرآن مہجورا تپوس میں کی واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا تپوس کا رد تو طول عالم بانی جواب دے اعتراض انا علی آثار مقتدین کی راہو کو فلون روانی درم زل باندھے اول یوزل دیمزل دی ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تذکرہ ادرینزل بانی دارال تطوفو کرتو الانبیاء ستانا مرسی کمی لگو ولی گلو خبرونا اے کری منگا سواد مہربان اللہ مرتو قدائی طب خواندان سفتنو علا یو بدون چدا غنو وحتل کے دا عبادت کے دا منگلے کے دا تطوفو کرنا نبی علیہ السلام تو ہوئی مقصد سدے المراد بہل استشهاد بے اجماع الانبیاء علی التوحید والدلالت علی انہو لیس بدعت ابتدعہ دزان نے نئی سنی جو کری دا دکول پر انبران سرک صدقو تا دے کو بیان کے فرق سے چاہے پیور انداز بیان کرے چاہے تو بر انداز بیان کرے اور پل پر قند پو کول کا پارا کہہ دے گا عالمان د تفسیر ہوئی پیغمبر علیہ السلام معراج پسپا تو قدس شریف کی کہ پل پیغمبران تو مثالی پورے تم باندھی اللہ تحاضر کروں یعنی روح لولا اللہ تو سورت ور کرو کہ آگ سورت داغود پرس و سورت مناسب ہو راہو سر مساو دا کول تو قدس کی ہو اکول پیغمبر مخ کے کرے گے اور امامتی اوپر سے کرے گا مدہ موقع کی جبریل علیہ السلام اے دا جی حاضر کے تپوسوں کا تا سخت کا تکلیفوں نے دونوں تپوسوں کو دو کے پوری اللہ اور سختی سے چورا گلی اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے لا اسأل دا تپوس نکم دامات معلوم ہے کہ ٹوڑے یا سبق دے رہا رہے آپ یہ بار سب کے پریشانی راگڑی دی نظر تپوس نہ کم ادا درم جواب رب پا رب و پا عجم باندے کہ دوئی انا علا آثارہم مقتدون محتدون داغو پسی روانی داغو پا خون بانی سی روانی رب کی اولینا روانی تپوس کر پیغمبران جی ولقد ارسلنا موسیٰ سلورم جواب مسلم پتی لے کر نبی علیہ السلام کا تسلیم تھا یہ غلام موسیٰ علیہ السلام سردا چن فرعون اور معتبر فرعون تھا رب العالمین جاری کریں ہر معجزہ ہی اکبر من اختیار اب لے پلے خورنا خور سو ہے نہیں مختار بلا معجزہ اور کوڑا وہ منگ لے کرا انہیں الماد ابانی پارا وہ چراؤ گر گی کل طوفان دے کل باران دے کل چنجخیری کل ویمری دا کوئی والا تن رتل دیر کلو میں تلیخ نہیں جیسو اور پدے کا پاسا حسن نشو رضاون کو سن عذاب بلرے تو مدو ہو گیا لوازمات کو اور فرعون بھی اختیار ہے زمال ملک علیہ سلیم ملکوں میں سر وہ رہنے دے گا بس سید با مصر زمان دا تو غورے تکبر باندھی کہ اختیار زما دے دا خوار ملا آج سر تو سر جی نہ زمین دے کانان مزدوران اور ذمہ دار دے اگر سر سی جی نہ دے دے اللہ پیغمبر کا میرے اگر دوکھی جی نو خلق کی مرگر کیا کئی کہ رہا پڑے کہ وہ زمین دے خی بیٹو سر خلق والی مرگر ہے کہ رہا یا دا بٹوار سر والی مرگر ہے کی دیر کی کہا اجازم کا بستائی کچھ پہ دیکھائیں گا بستائی کچھ پہ کرائے تو کیسے کو بستائی دا جنگ جوڑے اختلاف جوڑے دے گا کہ خپل کارو کی اور کو اور کیولا نخل کچھ پہ اختلاف شروع سی دور پر یا بل بولی ضرورت نخلاص اس علم نرسلنا من قبلک اور دا سانتا مردیدہ خلاف کو مقابلے کو اغوی تو نہیں کہو لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سیدھا خبر شروع کو لی اور خاندانی بے پورے کو لی اگر بے تو بلا موجود ہو خو بلا بے تو خو نمان لے نا اور یہ ساہرہ ساہر سپکاوے نکی دیجے کی ساہر لوی عالم کرے لے کے دا مطالبہ کی دا کی مکنزل بے تو کل نادرلی پر ساہر الغالب فی السحر سیر کی پوا اے پوا ملا سوال و کرپتا دے شجلو پاگل کی تاثر ہوئی دی یقین ہم دو پسام آمانی کدا مصیبت ملی تھی لیلے دے کدو دے خلاف کو فرعونی با سی زمان دا ملک میں سو ادا سنون روان دی لانج زمانا ان زمان پا مربانی ادری محصول دا چیزین از آخرم دا زمان پلاس کی انہار النیل دا زمان قبضے کی اگر پیداوار درد آخر بزن سا غصی جی خوار سخا سفی غصی غلی سے رہے کنا اور بزن بلکہ دو دنوں غور آئیم منا دلدی ہوا مئیم دا کے دس پر کمزور ہے رہے دیجی تی سورو کلا دیا دی سورو کلا ہمی سی سر گندو رہا فلا خبر آم نوی خلق کوئی غزے کے چیز ربا جمع خطا پاک در ہوگ دی جبا ان خطا پیغمبر کے لئے اعتراض دی اللہ نتی دی لا يكاد يبين زما پشانتا چالاکی نیشی کولے زما پشانتا درو اونشی ویلے از اخر کولو تسلی کن او دا شانتا دا کن او دا کن ولی نیو گرگولی شی زبانی کاری کنگن رسرو دا بادشاہان صحبو ولی شی سر ملے ملیکی تال جسرے نو کران کے جی دستکو گانا کان اخبر فرعون سوکری خال کو باران نشتے باران کو لگوائے تو خدای توب دا ایدارو شیطان راہ ورو تاڑا باو امم بل باو سوچ یہ شیطانو تا دمشکنی اذرتا تو فی ذقن من یدعی الالوہیہ ولم یدری من بل باب فی الباب علی الباب من الرائیہ تا خلو کی چیزوں کو خواچوا دے خدای تیب دائے دائے اپا ورو لال نی خبر کی دا پا ورو لال تسوکو لال دے دیکھا خاتے اور اپا لرے کو پیسی چل لے پیسی دے باران کرو والی باران نیچے خلقو باران کرو خواہ اللہ سے تانہ راست پا کروون و پاربون بارے اگر نصر کہ سال اقاو پا ایمان دا پاس تولو باری نیچا جو کرے تو نیچا جو کرے سال کے دو بس دو سو روس وا اچھے نو لگے نو پوزو کے سوڑے ہوان ڈلے یہ دس سنگ بارانو فرعون ابلیس سوی دس سنگ بارانو رسے ویسے ایک چتر را بھی اوزو کے باران ورن ندا غبائی نو خطا غبائی جا باران تھی اسم باران کی ورے اگر خطا ہم پرے خیر ہم پرے اوزر پتو بھی جا کاری من ندا فرعون اولائے کاجی دین موسیٰ علیہ السلام معنی درو ہوئی درو کو ترمت لگی زنال سن کا چالا کرنی زنال سن سیسی دے حضرت سردار نیشتے قوم اکبر سپکو گانا ناغود دو امان اللہ یقینن ہو تین کی دلین میں رہن دیا اللہ ہوئی چکل امن کا غصکو انتقم نامنون سزا نوار کرولا بدلن نوار سرتنا دب نکر طول کرمنگا دو صلفاً تیرسی تاریخ نکو ومثلا للآخرین اکرمی دو سبق دو پار دوستانو للآخرین رستانو را رکو پاکستانو را مکرا او بورا فرعون تا سو سرشی او بورای اد فرعون پا دے بارے ناو سو سرشی بوتو سرسو کرو دیتا او بورا دا سنے کی تاپو کی سبا دا خبر راو گوزی زمائر بارے زام مستطر طول تا طرف تا راو سی مرجی سی راجی سی بیابا تا چلکائی مدا خدا کی کہ قران تو وہ کی جنہ جدا خدا ما خبر ہے کہ ولما ضرب ابن مریم تینوں جواب مدا خبر تا کرے گا تا کرے گا بل چاندا کرے مدا خدا ابن مریم کو علیہ الصلوۃ والسلام واسأل من ارسلنا من قبلك بیسا تا پروفیت علیہ السلام کل کی بیان سو زیر مریم مثال بے پلارا پیدا رہے قوم دی سجدون چرو والسرو کرو او گورو تو سو گورو دائیتا کلا بڑا وقرا اویلو دو آلیاتنا خیر نبی مرا مدد کوئی مرا مدد کوئی عیسائی چرا مدد کرو علیہ السلام و سلامی میرا مدد کرو کنا بد دینا روا دی بدانی سالی بانی کرو تو ای کہ طول با جہنم لگی انتم لہا واردون عیسائی عبادت سیو نغبن جی انکم وما تعبدون من دین اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون طلب دولا عبد معبود عیسیٰ چیتے عبادت سیرے اغبولو جی اچھاولو جی بخیر جزم دلی سر اللہ سی پخندہ سروکا استاد پڑکا ملائے پڑکا پیغمبر پڑکا آیا زندللہ چرتا پڑے دا نئی پو پڑے بانے اغاچی طلب جی آغا جی کیا وہ کرے گا کیا پتے خوشحال ہو عیسیٰ خورت کرے گا علیہ الصلوۃ والسلام اور کرا کے تاسو فکر دے خیال زو سر حضرت حضرت نہیں ہونا تھا نا تاسو بے چسا بے ادب ملا دے وہ گوڑا حضرت سے بسر نہیں بے حضرت کے لوگ کہتے جوڑ گوڑ خلق کو جوڑ کر دی وہ ادا دے حضور نہ دے دا وہ گوڑا تا دا ہویا دا نو پیر ہے کہنا رسی کی خبر دا مستدیا کرے گا سیگو آیا دا سانتا اور دغوا بل سر ادب تکے ہوا لیکن صبح دوری گی لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا اشكيم وائل يقيم وائل نپرید حضرت لے کتنا حضرت دل تک نشتے الحمدللہ وہ پکا تشترے سو سلپیان سلفن و مسل اللہ خرین سو دغا کڑا او تو پہ کتدارا ہو کی محمد آمین ہوئیو دارین اگر کسا جوڑا کرو ایدانا روا جی ایدانا را خدای انا روا جی حضرت انا روا جی ایدان کسا جوڑا کرو من جو ایدانا روا جی خدای مو آتا تو سوائی او استاجبہ کہ اللہ نوشتے کی پتیم کی ہوئے ہوتا اللہ وائے زمین اللہ وائے او خدای ذکر مجھے ذکر وائل جائیز جی ذکر مجھے تو ذکر کول کے ثواب نشتے اللہ اللہ اللہ وائے ثواب دی خدای خدای رہتا ثواب پکی نشتے دیں ذکر کی نہیں کی خدا نے کی دا جائیں کہ کفر دے ادانا روا جی میں دیتے رکب آنے اذا قومك من يسجدون وقالوا آلهتنا خير ام هو زمن عليها يا ده بتري يا رب دي جان الله زمن دي فر الله شن خلق خساره في وصال فرقه دروغ ہے ولو نفع لجعلنا منكم ملائكه تو قالوا كن توسوس بغيبان فرشتي يخلفون يوم اليابان في سمعنا بعضهم بعضا یقین القرآن لا علم اللساء دا علم اپوزر مقرر گرائی نخی شیش بلی برا جی یا این نبی احساس جید مریم لا علم اللساء نخی درات و قیامت کیا غراشی عیسیٰ علیہ السلام نداغین روس و دنیا رلاش و قیامت برا جی کلا جی سوکال پس اللہ کا پتر خدا گئے غطا نخی لا علم اللساء فلا تمترن نبی آئی نسرکو نکائی مخل کو تو بچے نکو آوائی نہ مندلا داغنی غرار وانی کرسن شیطان یقینن جیسا سرسمن سرگن عیسیٰ علیہ السلام کے دنوں رو دل جے تو تم دل حکمہ ولی بیین رکم بعض اللہی تختلفون رضی اچھ سرگن کم تاستا زنی آرہ چھتا ستا کے اختلاف کاؤ سمانا قانون دو قرآن دے اور ذنہ خبر اکتاست کے اختلاف کو ایسا کی دی اپاغو بانے داغو مناسبی خود رسیدے ناغبر تدائر کم روا بشی اللہ ذرا زمان اصطاف فابدون یا غمانے دادن غرار صراط مستقیم صراط مستقیم سات پسال جکے کی صراط مستقیم درہ اللہ ذرا زمان فابدون خلق و اختلاف دے کو فائل من لگین کفرون من عذابی و من علیم دو دو قیامت انتظار کئی مزستان و قدر ریباری دیو بلبت قوان شی بید متقیانونا یارانی دوستان ختم شی المتقین المجتنبین المتقین المجتنبین اخلا اخلا اصرو کہ بدی یارانی نہیں کری اپا دوستے اصحی تر قبانی نیکانو علماء صلی مرگر چاہا غلطہ بدی ایب دشمنان شی بید نیکانونا آواز کی نشیرتا سبائنم نبغن دن سائی دا دغلی چی قرآن مانگ لے ادخلو الجنہ تاس اصطاس مر گلی اخوشالی دیا بین کئی ما تشتہی ہل انفس چی نفسنی وائی و تلفظل آئیم اچی خواگل جسر گبانی نفسنی چی وائی غارتے تلفظل آئیم اچی پسر گبانی خواگل جی خستہ کری دا دا خوشالی بنیاد دنو رائتنا مجرمان تخویف مجرمان پا عذاب جہنم کی اوری سنو آزما کن تم تامن چھ سم کول پائے در ادا کیسو دائنی لیس اوری سنو آ جبا کانی آمد آبا حکم تاس مشاران سکر انتصر مجنب در کر نا دبل پا برکاتی نور کو پل باقی دا عملی نا لبا در ادا کی جہنمیان سری دنیا کی قیامت کی جہنم کی نچری بکی یا مالک اے جہنم لفر فرشتے مالک بھی جہنم اے ڈاک سر لرشتہ ادھر ہوگا لکر جنت لرشتہ محافظہ رضوان یا مالک الیک جالینا رب مر گرا والی پنگمان رب دی ناغوتا قزرگل کو بھی مجھ سب آواز کے انکم ماکسون خام خاتا سو یہ زم پڑا حال بولے اللہ ہو کتاب میں در لے گلو کو نو قرآن در گلو لیکن دیکھتا سو رہا کے خبروں بد گڑوں کی دوست درگا کرے گا تو خبریں پہا کرے گا کہ پیغمبر وجوہ تو خبریں پہا کرے گا کہ جن کے یا چھوڑو انا مرمون نمیدیں خبر پہا ان کی دوستو چھو جو خبر جنارم ہم یحسبونا ان نالان اسم و سر رام و نجوہ و مجر گئے سر دیو تن نجوہ دے دیرو یا سر رو نجوہ دے جرگی خبرہ چاہو پر ناجہ باری کیجئے خود دشمن کی نہیں خبر ہر سن تو معلوم گی امکان اللہ رحمان والا نشتے مہربان اللہ سرا اللہ صفت والا سوک ان نہ کیا امکان اللہ رحمان والا ختم سے فانا اول العابدین نزیما اور امین کاری دے خبر عابدین دا عابدنا فمانا دے انکرا او کرے ہا زین کار کن عظیم بدگن کے دے چھے دے رب بچے دے اگر رب سرا داغ کو پیشکار ہوئے نما بنا کورا نہ بھائی ان کا نظر عبادت کم یا ان سر کیا ان کا مل رحمان والا کہ میرا بار اللہ بچے زب رمبنی من کے زب رمبنی من کے مکانا نہ بھائی مانے لے وا امید سے لے کر رکے دیں گے چیز سے روحان رب سما وا کے بلا وهو الذي في السماء إله إله صفتي كلمة لكنا لائق ذا تعظيم لائق ذا عبادت وما غالي كباس عالمكم ذا عبادت مالك هو ذا عبادت حق دار يعبده أهلها ابن كثير مانا كثير سواء إلهون يعبده أهلها أفضمك في ملاهون فضمك في ملاهون يعبده أهلها نكاري تعظيم كي وہ نہ کہہ رہا جہاں نہ کہہ رہا راشی میں غیر بولا نہ دل تک غیر بولا نہیں ہے کہنا دعا لی ہے جی کہہ ہوگے لا الہ الا اللہ اگا اکثری قانون دے خدا نہیں دے چدا جو ہمیں سرے ادا سن تبئی قطعی یقینی وما دے الہ وہو الحکیم العلیم تبارک اللذی تبرع عن الولد والشریک بے خورن والے دے آج دا غدا بس سید اسنون وزر مکیہ کی من کی علم غیب دا خاصا وَلَا هَمْ لِكُلْ لَذِينَ دُونُ مِنْ دُونِ شَفَعَ درینے طرح جواب وست نشی جر لے آج دورا مدد کی بچے سواد اللہ رہا بچہ دخلا سولو اَسْتَفَعَ دخلا سولو چاہ دمینت کو لو چالا بیدا چانا کہ بھی قراری کرے دنیا کی بہنی کرے دنیا کے دے حق ادو تو لیا معلومی حال لا غچا کی چار صفات کو روائی قیمت کی رکی کنا نصر پر ہوگی اولا بر طولنا ہم سر صفات در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بر طولنا اور صفات دار صفات کو روائی مروس سے شروع کی گی نداغے دے پر اگر سر کنے دی شفیہ با بچی اخلاص سے گئی مشکول ہو چارے کی صفات کی عقیدہ بے درست گئی تو عمل کی غلطی تو عقیدہ بے درست گئی عقیدہ کی غلطی میں صفات نہیں کرے میں درین دری شرکنا یو کہ قیامتی جو پیغمبر صفات نہیں دیسے ہیں تو سنگ صفات کے مولوی صفات کے دین دا کیا اول بر پیغمبر السلام کیجی درین دا کی جو شفیع صلی اللہ علیہ وسلم خیل اینانی تو اللہ اجازہ کری اصلوم دا کی مشغول ہو عقیدہ بتوحید و سنتی مصفات بالکی اللہ من شہد براق بیدا آچانا نیسے صفات بیدا آچانا کی جو اقرار کرے دنیا کے بحق خبر ہے ویردہ اللہ انعام کو پہ کہ تا اللہ ستن تا کو کراو کرے دے تا اون کی جرکن دے کے لئے کراو کرے اللہ ستن ما توا جس تا خبر منلی اخلاصم یا اللہ ستنو درجہ کمی تیرا توائی نسترہ نزول باکم درجہ کتم چلی ری خوری کی دل صفاتو کا دل صفاتو کا دل صفاتو کا اے صفات مطلب جسو نارت کو خوا شہدت کہے رہا ابو تا پتہ ہی چیدہ پا ایمان را ہو رہی دنیا کی پتہ نہیں چی کافر نہیں کہ مسلمان اب مل کو کسے ہونا خبر دیستانی چی تو مسلمان نہیں کہ کافر نہیں لئے انسالتا ہوں پیغمبر شکایت کی آزا نبی تم یس کو کم ادا ربی ساسو پیغمبر ساسو شکایت رب تی رکم وقت لکھی کنا بڑا گرتا سرون تتا جب کئی اگوٹوں کی کئی دسان سے دل تک نہ پیغمبر اللہ سے شکایت کی آپ دو بنیاد باندھے کہ پیغمبر شکایت کی نسوبت سے نظام خلاص کی جو پیغمبر کی شکایت مقابل رسول سفارت کی شوق نہیں سکول ہے نہ اور قوم اللہ عمرون ترقد دعوت ہر صدی کو تو ناکام ہوتا فصفح وقل سلام مختر فصفح عنہم غیچن والا سنانا بیان کوا پر ظلم کوا اوہ سلام بچے جانا بچے جو تو سنب ضرور کی پو بشدو چس مخت سر روان دی ختم سورتوں کو پیارہ باری تصویر پانی مقصد سورت داغلے مزخرہ سے صبح جواب ہو کہ پلاران دی نکونے دے پلان کے استاد پلان کے باچا پلان کے پلان کے دا پلان کی میں فکر ہوئی تھا آتی علاوہ داغے میں تین دو شروع نور جواب ہونا یو جواب صبح تر مزخرہ سے بے تقلید رابا بے خم سکے ہو جو ہند ان دو طرقوں میں نے جواب ذکر کر دین جواب و خمس صبحین اخرى نور تین صبح ادارے جواب نے ذکر کرا درین امتیاز افنا ضربان کم و ذکر صفحا خلق و نو آیا منتا مجھے نمرو نتو بس کائے نا نا بیان کر نمان استعفل غوہرہ سلورم انا الى ربنا لمنقلبون فدی سوارلے روانی نو انتا سوارلے روانی چبہ روانی مرگتا قبرتا آغتنا یادا کا کنا دیتو انتقال دا فکر دا غیر مقصود نہ مقصود تا دا والی نہ روئی تا پنزن انتیاز جعلو لئے من عبادی جز آن شپزن ومن یونس وفل حیلیا پا دیتو تا نسبت ما تکے ناکس دی اتم لو سار رحمان ما عبدنا هم احتجاج بالقدر ما هم ما ارسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها طول ورقتا كيجي لس جعلها كلمة باقية في عاقبين تقيمت إبراهيم وعزه يولد لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم مصر لبا لولا يكون الناس أمة واحدة دولسم طول يبقى في شك دولت كافر لوكم دولت مقصود مليه من یاس عن ذکر الرحمن با قرآن نلم سے نلم بھائی نظر بھائی پا جہنم کولاوی جی ازادی جی با پا بلکستا نظر نخلا سی جی جہنم تروانی نو قرآن دی تاکنو کے ساسو اپا ویلو بانے خلق سوسو اتاو تا وقی نخو سوار لس لن ینفعکم اليوم از ظلمتم طول پا جہنم کسائی فائدہ میرا اسی کا مطلع کنا البلیت اذا عمت طابت مصیبت عام سی و آسان سی او دین دو چاہی تو نظر کی گی خوب مرازی خوچے تاو سو گو نا زمان ازیاد مرازی ہے نظر اللہ جکسم اذا عمت طابت عام سی تو ایک آسانی ہے نا اوز قیوازی دو نمازو ایک غرفم اوز رو غلو پناما کچھتا مرائینا ویلالا اس پر تولو کے نتا سو تولو کے ذر اکلاکن ہوتا زمین تکین کرے رہے با مانا جی کر کئی اذا عمد نو پا جہنم کی کو تولی او دیسائے کفر آخی تا مان نرازی اور تا سانی نرازی دیسائے دیدہ دی مانا با جی کر کئی اور جی دام جی کر کلا پنجسم استمسج باللذی اوہی علیکم قرآن مان ایک لفظ دنیا ہر سے سکھئی پدے کی پی ایچ ڈی کا پدے کے تخصص کا دل کتابوں پیدا کا دل تصویروں پیدا کا دے کی کمال حاصل کا دنیا والا جو دنیا پر کسی بھی کمال حاصل کرو اور تاغ نہ کرنا وقتنا بالذي وهي علاج خخ ڈاکٹران تجربہ کار او دے عمر نا ڈاکٹری کے خم ماہر پاگے دا پاس کی خبر سی کہ چین کی او کورس تو رسے دا ڈاکٹرائی نئے حکومت کو درخواستی اور کئی ایما اڑا لے گا اگلا سرو یا پنجر سو رہے گا سنا تخصص کو امریکی تلاشی چین تلاشی ایک تخصص نہیں کو بکیتا وہ تا دن کے تخصص کو چلتا آزو تکی جائے تکی دی آزور کتاب دیا کا جاتا ہے لگوان جیسا کرنا نور گورا نور کتاب نور گورا فائدہ کو نہ آخلا دسانتا استمسک بالذی وہی علاج سپارس واسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا ده طول پیغمبران یا صدق دے ولس کلمة فرعون عن نفسه لا کوئی هذه الانهار تجري من تحتي اليس لي ملك مصر قل تاینی کے جمع دمر دور جمع دمر ستا جدی زور سرہ بتا پار سے تو رسے رسی جی جدی زور سرہ او تو نسل نہیں گیا سانتا دا سانتا کلمة فرعون عن موسیٰ علیہ السلام دو موسیٰ علیہ السلام بارے کے سنگ خلق و دور اسپتا ام انا خیرم من هذا الذي هو مهین ولا اکابی دین از ما بشانتا بیان نسی کو رہے جسے دورو اور جس لا پہ تاثر ادا اس کے حکم ادا حکم ادا غرون اللہ رکم با مرک بگلے اور دست کم دیکھا ہولی سی جسے نسی کو رہا کرنے موسیٰ غنجی ہوئی جلی نمی نرے اگستے فلا ہر سیاسی کلمة فرعون عن موسیٰ کلمة سیاسی عن نفسه کلمة سیاسی عن عالم عن العالم بالحق دا غبارتی دا علم بارکی اس پکا خلق ہو گئی اخفل بارکی اللہ کی کئی دے بس ماری دا سوال کی مدل وقت کل دا والے کی مدل وقت کن تو نوکر ہو زمان کنا روپین زمانے نوکر ہو زمانے حکومت کے اتم روکر ہو چیدہ ہو کر دا مکی کا تاو دا جیب اسے سے نور کرے چتے اللہ کی کئی مولا سن امتیاز فلما صفون انتقمنا منهم حتی خبر ایسی اللہ سزا ورکی اللہ سزا ورکا ظالمان اللہ اس سزا ورکا اللہ مسلمانی نے کسر را رسی شل انہو لعلم اللساء یلس علف اللہ یوم ایدن بعضم لبعضم لادون اللہ المتقون دویس ما تشتہی یلا نفس و تلزل آئن دا خوشاری دا چیزی نجی کہ پا خوگ لگی خوگ لگی اپا سر کو بانی سے کر رسی بری سن کیا ہے لیت زیادہ نارا بوک پکڑے بے ہوں گا مڑکا چلی سن پانا اول رابرین پچی پنجی یا رب دے نا اولا قوم مجرمون پیغمبر سے کہت کے سر آگو بسو شکونو بسو وحمونو تو غشت کے فداو کے اصلاف زمینگا پدے لاری پرسو مہنگا دا او مہنو جوابو نیسو نظر چکے دلے اور صفا وہم سوید مخل راجی ڈائریکٹ جواب ذکر کے او دا عملی میدان کے راجی مخلا دیر دا سکھے گی کہ بیان بناو کو اکو کبوی نما با سم خیال لے ایتو صحیح ہے دوسر رسولی سے اور ایتو دوست زمین خبر اللہ کہو کہ دل تے نہیں اڑی دلی تو فرشتوں کا ذریعہ خبر سے اللہ تو ہوئی دل تے نہیں نو قیامت کی بخبر سے نو قیامت کی اللہ تو ہوئی نو بیابو کی زمین کا سخیر ہو سی کنا دو قرآن بدیو ہم دفع کے سرد نور شبو انہو ہوا السمیع العلیم اور یہ دل کے یو اللہ اب پوئے کے راضین یقین یو اللہ دے دو سخیر علم نشکے اب تو قیامت کی خبر اسی نکولے نشکے نہ اللہ تیرے سے نظر تو حج پر کو لے سنولے تو چرو باسے سورة زخرف کے لا یملک اختیاری نسترے سورة دخان کے لا یغنی مولا نہ مولا نسیا اس دلے نسی کو لے اختیار نسے زخرف کے تو قرآن تین صفحہ سمسک بلدی اوہی علیت مدخان کے انہا انزلناو فی لیلت مبارکہ دا پو مبارک اس پکرہ غلے کنا ذکر کے انتداؤں میں سے تین سا دے سلور سورت الزخرف کے تبارک اللذی لہو ملک السماوات والارض خیرین خدا نزاد تلاس کے اختیار کی دی اور سورت دخان کے لا الہ الا ہو یو یو امید خیر مغرا والی بے خیر مغرا والی یہی خیر اگر آوری جمید دے خیری اگر آوری اگر نوغار آگر تمخصا تینزو سورت زخروف کی ات تخویف ان المجرمین فی عذاب جہنم سورت دخان کی دا یرا نورا جا تکرلہ صرف جہنم میرے ان شجرت الزقوم طعام الاثیم دلتا دے پہلے اخلوق کفر صرف کرے آلتا تالن زخم خورت پکار دی کہ دا خلوق قریبانی دا غشی خاصی و پلیت سنورا و کفر سرخ و پلیتا و شپگم پرمبری صورت کی تخویف و تحدید جوال یر علم دا عذابنا او رتنا زورن ہوا جن صورت کیم ایرا او رتنا دوالی فرتقل یوم تاعت السماع بی دخان مبین پرمبری صورت کی دنبی علیہ السلام شکایت دقل کرو ان هؤلاء قوم لا يؤمنون بموسى عليه السلام قول نقل کرو نبی صورت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر مکا فصفح عنهم وقل سلام مرتوا کر کا السلام وا فصفح عنهم وقل سلام یہ مکی صورت کے داو ولا نبی صورت کی داو کر کے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم دا ویلے سیو آغم دا ویلی اِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِفَاعْتُ ظُلْمُ نما کو پرے رہے کہ موالی پنگوائے مانائی من اس طرح کو خدا کو پرے میں دائی خبری کولتا غیر کولتا میں پرے رہے صفا عنہم وقل سلام آغم بھی ما پرے رہے فقرار بھی پرے رہے مداحالہ پر روان دی وہ صورت مقصد جواب جب سے دے رہے کہ دو خبر کی مفاعدہ دا بکے قولی نیسی خواہ اللہ تبالا لوئی وہی تو خبر سی شک دے تردد دے ضد طور نیوری دلی جی آنیسی قولی سی بوری را مدد کائی دا دیسا ربیہ تخویف سے نیز جی کر کئی را روانا دا سخت را روانا دا از سخت صدا عذاب علیم یغشا الناس میری براسی نظر بن بیا ملے جی کل مخلوق کو بڑے کی پناہ ہے بیا کا فکر کوائے ان دغ مسئلے جی کہ کوئی آیت کے اوپر دوستن کے یو کرے کہ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون صفات دل ان سے کوئی لکھا سور جن سی بولے غلط روانی بے فائدے اس میں کی کامیاب سی عظمت کا قرآن انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ بخیر اس پکے ان کی پیدا نہیں کرا انا کنا مبشرین یاردا دوار ان دیو دے کہے کہ منذرین و مبشرین منذرین دین ذال الکتاب قرآن نبار لوگا ادا سورت نبار لوگا سورت الدخان مخری کتی کتا بیان کری جی ادا نبار لوگا فدیبانی منگو دو مخلوق یا ان کی کہ غوب تکی اپدا اشپا دلیل اسی ہرا بوی خبرا محکم خبرا امر من انجنا عمر بے امر من طرفا یقینی من جلی جن کی در احمد درب دے یقینی اگر یہ خاص اگر یہ اور جن کے دار سو پو پاس زبانے رب دا سبارین اور انہوں نے کہ من چیزی کہے کن کن کی سیدہ لا الہ الا اللہ جن کی وہ اجنیم جن دی کئی فاورده و منل با قرآن امورداره فناورده و نمنل با قرآن بانده ربكم و رب و آبائكم و الولین بلکه شکی جلو بکی فرتقل یوم تاعت السماء دا لیلت مبارکه که مراولی با دا کمه دا لیلت مبارکه و لیلت مبارکه سر صفت ذکر کرده یفرق و قل یوم الحکیم مداد فو قدر لیلت نصف من شعبان دا اور حدیث جو کمزور ہے وہ ہے کہ لوگ دنیا کو کر رہا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جس پر کہ بے مخلوق بے کار حساب و کتاب دنیا پہ پیش گئی تھی یعنی عالم دنیا کا ورکی سے لوح محفوظ نہ اور جب پہ کار کی چیزیں کی گئی نہ رسن کا خبر راغی مناسبی دو دور کی جا دنیا کا خبر راضی وہ قرآن جو پہلے رت نصف صابان کرا کر لے غلط ہے ادا لیلت النصف من شعبان کے قرآن نگر آگلے اور وہ ایک کمزور ہے دے وہ کبھی نے دا دی لیلۃ النصف من شعبان کے دا مرگ اور دن سے فلی حوالے سے دا لوح محفوظ نہ دا مرگ اور دن سے فلی دو دنیا کے سمائے دنیا کے جو تم دفتر دے دیتا اور کلے سے نکال کی تب چاہ دا مرگ سے فلی کی راجی آ تاریخ پہنے سے فلی راجی آواز نہیں نہیں دا پیدا کی دی زیادہ پیدا کی دی دا دا دا مرگ اور دا دن سے فلی راجی دا کی اور دا قرآن راتلل قرآن پڑے کے ظاہر دے سرگندے شریف دے انام گلنا فی لیلت القادر شعر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کے دے ابیا پر رمضان کے لیلت القادر اغسطہ عزت مند اشتا سنا بہتر جاتا ہے کراول قرآن فریدی اور حدیث کی چاہیے حدیث کے سر مرگ اور دن کے خلی مراد دی باقی نہیں مراد لیلۃ النصف من شعبان لا یصح فیها صوم ولا فی نسخ الاعدال فیها اور اذا مرگ اور دن سے سلو سلو یقین کنی سے ابو حیان ہوئی البحر المحیط کی ابن کثیر ہوئی من قال انها ليلة النصف من شعبان فقد ابعد النجعة ديت مقصدنا دير يرسو دير يرسو ليلة النصف من شعبان نلغى بل كهذا قرآن كرا غيره ناغدا رمضان او جاء ليلة القدر كرا غيره ليلة النصف من شعبان نصف الوحيان خريتم كم ذلك كتبيك راجال رسو عمر رجي بمال جنسة خليل تبيك مراجي انتظار کا کل کی برا اٹھاؤ دے اسمان لکھو کر گندا تمہارے کتنا تو ویرے کی جاگ دے دے ان کے مکے کے خاص راغلو پورت کی گئی کتل نو طول الوا سوکری یا کسی نو گو جو غبار لیجی یہاں دل چیلی جی نو طول مر خیلے نوی دا سوال جسی بھی گئے مکے کی دا حال راغلو نو داغی تب کی رکھے باغی نا قیامت کو نزید و جس حالت رسی سعید قیامت کو نزید و مرسی جس حالت غاز آزاب ہونا لین یہ وقت آفر بری طرح غاز آزاب یقین ہوں دو مان راو ان کی اس کا لگے کی لیکن میں فضل ہیں سیتا اصل راغل ہو جو تو پیغمبر او سرگن سرگن جو ان کی رات دیا کی اور جلی وہی دن واللہ مجنون دے خود رسی علیہ نے لے مانا کو منصوب بندے راغل لے لیوانے کلیرے چھنا سکتا جان رسی مجنون معلم من خلیل کن کی غازاب لگ یقین یو اینکم آئیدون یقین یا کاس جا کر دین کی کفر کا دس سو منی سرو تذکر جتا کیا مقصود نفران ان ادو الی عباد اللہ قدردان کے ہم دو ایلی دا پریما کا بنجان دا اللہ ادو ادا کئی مانا اپنے اور اخلاص کہہ رہا تھا بندیان دا اللہ ولی غلامان کری زین لے گرے دا اللہ این ایک دائی زن سنین یہ تو پیزان پا اللہ باری دلیل میرا ہوا دے ایو ایو دین یہ تو ربی و ربکم انتر جمعون ایمان نہ ہوئے فاتذلون نترینی رہے مخرات خوشی کہے فصل لیدی کفافا نترینی رہے کن تنگور چلو کہ ایو دخل قام سر خبر سروکم یہ نمرا ظاہری کے درب کا یہی اکلمن دا دے قوم مجرم پیغمبر سلام دیلی پیغمبر صلاة السلام دیلی کنا یا رب دی انہا اولائی قوم اللہ امنون نسان دی علیہ السلام انہا اولائی قوم مجرمون اللہ یہ رگوی دے کن دستی سے انکم متبعون تاسو یہ تسے تیسی لکھتا ہو دے کی تسی پوری سے مجاب اللہ ری بندہ نا وطرک البحر راوا لال پوری وقت یہ تریسن راہوان بلکل اللہ کو خلا رہاں راہوان ساکنن راہوان جددن پھر راستان تا ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹے داخل ہے دے میں مجھے گوئے لکھتر عدید اکلیسی ختموں میں باغون پاڑی سو فضلون پاڑی سو ابھی زد زد کدالک فغرم دقس سرا ورسناها قوما آخرين ورم قرا قول خلق نورتا غنرانو اپا دن بانی مرینو وچی سرا وجہتی کرو نور اللہ مورکو یہ جائے پڑو بانی ناسمان رزمکی وما کانو منظرین انو اوزو تا دمکر سے دمکر کی دانو چی وخار اسمان کی نو جائے لیو نکی نکی والا اسمان والا خپا کینی کنا نیش تری روح لارسی اوار پوئی سی دا دی روح والا فائشتا حدیث مبارک کی رایی اخپس اللہ ہوئی تبیبا انفرد اعمال رات لانا نیک عملونا خیرونا برکتر خوش دنیانی برات لئے اب پر دروازہ کی جاری دروازے والا فرشتے کی خپسی پتوں بانی بچے کدر دو پارا سرسلے رات لئے رجا کرو جی نور تو اگر پر رفا را خپسی اگر آگے اگر فرشتہ خپسی اللہ پا دی بار با نینی خبریہ بولت لئے نینی سرنی بول کرسی فما باکت علیہ مستما ازمک پتوں ازمک چیدے گر جے دا نیج گئے کاؤ بیان گئے کاؤ یہ ناستو درس تدریس دے کاؤ دا طول کول دا طول بند سے بدا گیا بانی دتا خود دا عمل آتا سواب رسی و دلتا اس نیسی لے طول سے بند سے جماعت کی آواز نیس کرے اور کنگے بانی کی بناس تو آگا گئے کی نیس کرے کنگے کی کلی کتاب لاس کی نولے آگا نیس کرے ہو سر نانا کی خفائی فما باکات بیدی نبانی نیس متحفظ آتا اسنا خفر ناکو سے خسیدہ پڑی کلان کلان پڑی کلان پڑی کلان اور پھر اسے فرشتے کو پہلے پڑی کے نقص ہوا بہت دنیا رکھنا فما باکات علی السماء والارض نو جڑی بھی پدو بانے نو اسمان آواز بچے نو خپسی کی فما کانو منظرین نو دو کی بیا دما کیسے یہ دما کیسی دما نو ہوتا او کن اندارے قانون انداو اچھ جہنم والا سجاب و سرس کی التا خورا جاتا خبر خطرنا کرا ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین ذلیل کرن کی اس پر کرن کی اداونا نقراس کی اند فرعون انہو کانا علیا غن سے کرن کی اول جاتی کرن کرا اخلاقین جاتے بد اخلاقا ہو عقیدہ عمل کو خامخا گندہ اوپری تو لیکن مانا کہ من المسلمین من المشرکین دے دے مشرکان انہوں حدیدی دین انہوں من فران نفران من اخلاص کرو نگر آزاد المہین نے بدل لے کنا یا من فران سباہو کرے فران کو کسے جاری یقین انداسے آلیا من المسرفین ورکنی کہا تو علم قلبانی تو مخلوق زمانی من سلوال اور کر کتاب اور کر نجات اور کر پیغمبر اور لے گا دا کول رامیشہ و پاہنوں کو کجابی جنی را لگا ورکر موجود اور دلیلنا اور نخی موجودی دلیلنا آوکی پاہی چور نیفتر گن بلا از نیف بلا نیحمد یقین دا خلق کوئی نگرہ دنیا یا جن لیکن مرض نگرہ غرم بنے بیا جن دنی سے مومانا حضر مرسرین آپ کے دسین مسارن دا والے رجیبہ اللہ جو وردی کا نقام زتبا طاقت او قوت او قوان کے بدون عدیر غرو پڑی کے راوہ کی مسکے دورو امون تبا کری اتنین مجرمان رمک آسمان میں ایک مطلب پیدا کی خلق و تفکر نکو یوم لا یغنی مولا کل کے فیدنی سے رسول و دوست و بل دوستا عن مولا لا یغنی لا یدفع نبشی لگو کورے نبشی اولے یو دوست دبل دوستنا اسم انبادی سرلاسو کی تونا تبر اولسی نظر پر اثرو کی لیکن چرا حمد اللہ ورا کن تک ان شجرت ازا قوم فعام الاسین ورا کن مجرم کل مول نکر اولی شیطان با یغلی فی البطون اکتون جو خیفتی کا علی الحمیم اشید اللہ اشید اللہ ابو پسانتا لکنگاری کل دو اشید اللہ ابو بابو خجی فاتلو اوئی نسرے فاتلو مبنجی کئی یا سوائل جہین رائے کا گئی نیند جاننم تا اور بیادا ہوں گا وارد پسر سغی من عذاب الحمیم عذاب دیشی دلو وہ چودی لی تنکیشی سکدا سدا ان کا انتر عزیز الکریم یقیناً تو ضرور عزت من ہے جس کی نرود ہے کرم ضرور دیں عزت من متا کی سکول میں تو خو ضرور کیا رے کول اس کی ضرور کیا رے کول او داغے تارا دا دارے گھر کو متقیان کی مقام امین جانے کو مرگر سر بہورین ہر قسم میرے برا والے بالکل بے خطرہ دانے کی میرے برا والے اسے شدیم رو بلے پر جب سے گئے ورکا بیدین بیدین پر کی تنیس سے دے لا دو قونا فی ہر موت الا الموت تلولا او بہنی پر کی رکی مر بیدا مخبب الا بیدا مختنی مرنہ کی سکلے یا اللہ پر مانا دا بعد بانے بعد الموت تلولا قطبری بعد الموت تلولا قرطبی ابن جریر تنیر المقباسی جلالین یا الا فمانا سوا مانا میں اکرا سوا الموت تلولا بالمستوی فضل اندر ربک خوف و خوف رب رب طرف ماری دالویخ والفوض العظیم فإنما اصبرناه بلسانک یقیناً رضا سان تمہارا کتاب پجربان استا یسر نہ بیان کرے سورت حلف بچوں کو ترجمہ کرے کا میں کا مطلب حلف دے رہے دا بل تکیڑا کہ تو استاذان علماء ربانیین میں نیو لی آرمب آرمب آرمب بیا بولے زن بخلاصور تلیم نو کی خواہی دی تیتاوی نو سن بخلاصن زن کی جانی کی خلاصور ہے او دا خوغوتا خبر دائی مقصد دی او دائی طریقہ دا بیان دا او نو خلاص دا زن ترجمہ کر ہوئے کہ یہ سرناو دلی تانی اسان کنگا پجب استاد بیان صاحبانی لتبسکر دی المتقین بپارا دی کہ تکشالی بیان کے بدی مانی من کتا فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون في خلق الزكيات انتظار كوا تسلية كما قد جرنا لا تلوار مكوا انتظار كوا كلين دين انتظار كوا انتي مخيط خبر وارد اوزبك وتطفت ولدي تسكي جي سوفو بصورة مقصده نفي دا جواب دا دي اعتراف كدوبة سوكي اخيرت كبا خبر شي جواب یہ کر کے لا یغنی مولا عن مولا شیئاً یہ دوست ڈبل دوست نہ اسم نشیر کولے اسم فیضان شرف ہوئے نجات کی صورت یو فی لیلت مبارکہ جن یوم تات السماء بدخان مبین درن نبتس البطشة الکبرى انا منتقمون سررن وطرق البحر غاوا تنزہ ما بقت عليهم السماء والارض فقد ذق انك انت العزيز الحكيم كريم وم اهم خير من قوم التبع دوري تارا اعوذون حكم الضبان بسم الله الرحمن الرحيم دخان تبي ترتيب دي دا الله رب العالمين تا اصل لكي لوح محفوظ كي مكي فرصة جو تعلق في ترتيباني صورت دخان کے جواب بسبحے دا مخیر راجی اپا عملی میران کے مخیر راجی مالتا دے یہ صدی جواب ہو صورت جاسیہ کے دا بلی صدی جواب دے آغب آدائی اِنَّ دِينَنَا قَدِيم زمن دا پخانے دین دے تا سو نئے خبر رہو دا عام دے تے نئے ازارہ دے تے قرآن آسمانی کتاب کا حوالہ دادا کبھی تیرے کبانی دا تبصیل کر گئی اے ندین نا قدیم جین دخان کی ادلت ناقلیہ میں دل سکی نہیں دلیل آخری میر بھی کر کے تفصیل یہ سبق دے درین دخان کے لا یغنی مولا عن مولا شیئا ذات جاسیہ کی وئی دیس بکار مرگی نا ولا متخذو من دون اللہ اولیاء اتکی لمن بچانی اللہ نا عدم پکار مرگی دوستان جن پکار مرگی کہ لمن بچانی اللہ عدم پکار مرگی لا یغنی مولا عن مولا شیئا دس انتا صورت دخان کے انما ظلمہ فی لیلۃ مبارکہ برکتی پتی منازل کرے والے گئے مسورت جاسیے کے ذکر کے نہاضا ہودا ہدایت ان کا دے گئے بل پنش کرے انگم دخان کے فائدنما فرما ہو کے لسان ساتھ ویلی میں احسان کرے رہتا تھا جیسے کہ احسان کرے میرے خود پارا آزا بصائر للناس ہدن ورحمت رحمت للمؤمنین بعد کامل ہونا عقل مندی خیر کو اس کی پدے بانی نہیں سمی گی مقام کل وہ پاتی پدے نہیں سمے گی نرم وہ پاتی پدے نہیں سمے گی مت گمراہی کی وہ پاتی دیو دن ارے سر متصل کر یہ دیکھو یہ صورت مقصد جواب اس کو بات مسل برا جی ادام کی کہہ گیا اول اول صورت کے ماوی پڑو لو لے کے راجی میری بہت جواب بیٹا مسئلہ ملی رہیں گی وقت ایجی مشری کبھی بھی وہ دن صورت کے درس بے ذکر کرے درس بے علمی سے دھوئے کے رجنو ابیا بے ذکر کر میں چبا ختم سے بہن مستقل روان دے میں صبح ختم سے اوزہ وپا گلان ہو گئن جیتے بہن کہے میں یوں وپا چی تو غلب ہو دلے جواب ہوتا بیا وہ بل کو اپا چی ہوں بل کو غلب ہو گئی جواب ہوتا بل بل کو اپا چی ہوں بل خبر بل کی جواب اوہ یوا یوا یوا یوا یوا یوا لگا لگا بری دا کبھی جی بری دا کبھی جی خود باران ہوا رہا بیانوں کا جو قرآن دایا تم باران ہوا رہا وہ دوری دا چیزی بیا کسی اکواسی ہو جائے کہ مکانا خبر ہے کہ وہ بلدو تکاری جی کس سے اکوان شیا بلا غرائے غرل بے دائی کہ بے چوا اعتراض کئی بمونگا کل بھی جا تکے پر جواب کی گیا وہ یہ غریسا خبر اکائی یا خطا کا سا کا خبر ہے کنا اگر تو خبری کئی مستاز با خبر ہے کہ استاد جرا پاکی استاد جرا سر کا تکرے مزدر اکتو وہ مزماری میں دا خبران سری بیانی جی ملا دا قتل کرو ویسے بھائی کسے ہوگا ماں دا قرآن سری بیانی جی حضرت بھائی کے سن کنی بیانی جی ملا بم سرکت کی جوتی رہ کی جوتی دو ملا بم جوتی سے او کار کول غاری کار کار گنرے کرنا سے سورت الجاسیہ سورت السریعو کہوں گئی ابن زبیر رضی اللہ عنہ سورت الدہر کہوں گئی سیوتی اتقان کی ہوئی اور سورت السریعو کہ انجر منصور بسیوتی رحمہ اللہ تعالی ذکر کی حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اسمانو عظمتر آگا اصطر پایت پڑا کول کے وما عبدت من دا ابا آیات اللہ قومی یقرون دی سورت کے دا آیات آیات دو رہی یو آیات دا آیات نخالی ندے ولکہ پزرو کے دعا آیوزے دے دے آیات ذکر کنجی آیات آیات مطلب تو ذکر تب لنگ لنگوین مورتوں کے ذکروں کا گن سے دلیلی جی گن سے آیاتن سس پیدا کورکن و خلاف اللہ و النہار باران چوری ہوئی جی و تصریف الریاح آیاتن لقومی یاقلون تلک آیات اللہ دادی ایتن اللہ بیانین گتا تا بالکل لکرا و بی ای حدیث بعد اللہ پس دا اللہ پس دا ایتن اللہ نا پتن بیان بط ایمان راوری دوب ایمان راوری رکل تباہی افاق نسیم درو دیر درو جو ان کے اڈیر مجرم درو جو ان کے دلیل مشترے مجرم دے استغلال نکی سوچ نکی فکر نکی کہ پخلو تا رانا راسی فکر تا رانا راسی دے دیر کو دے تبا کالن یسما اتنو تبینی جی سنو فر مفجرن کالن یسما ہاں دادا کاملہ خونا از سوچی آخری کے کہ ازبرگ ازبرگ نہ سو اصرے ہو لگے ابلیس ہو لگے اللہ سے کہو سے چاہو نفو رہا ہے بلکسی کوری کی نیتری پلی تو کتا تے آتا را ایسا تن ترا پتا سے ہوگی دا ترا سے دنو دا یو دن چورا جی بل دن چورا جی کار نیسی اگر کوئی مدی جنے پا قربانی آس خلق پسر مگر دا سوک من نو نیسی یو کل سوک سوک بارا نور روائی نیسی دے اس را بانی دا خور دے وجنی یو کار دے آگر یکی ہو بزرگ دے خوراک شیطان مزہ مسلمان دے اخرے کو دم کی سدا امان بور کی ڈیرو اخلا رہنے کے لیے تیری گنو کا پاتے کا آخر دے پھر رہے ہو سیدھا آتی دفر زنگل کے لیے بان جما سکی میرے کرے تو یاد اور دن نسا اور دن نس ضلع کا عبادت تھے تیرہ سو دو تیرے سے درے تیرے سے اپنی پیران رہی اور تکے لگی آخر دا کی دیو سنی جیسو دم کیا کیا سے کئی آگا رہی تو بربن دم کولا کسن آرہوے یا روشو بچے پہ گیا رسو اور رونے رالالا سالا دیتا وہ خسے لے کے بہرانو ویزائی دے مرادل تکے رونے بچے سو یہ جیس رہے ہوتا یہ سوڈا سوشو دو جانوں اکان بچے ہو اجنا بچان پر اور دو دوارا جان کے خلاف صدا کو شرم دے وہی وجنا اور سر کو بچی ہے یا تو ڈیڑھ بچے سے ہی دیکھ لا شیطان لال یہ جو ہو طاقت نہیں کہ چلے یہ تو خوب کیا یہ کرا بولتا ہو تو سیلا لا زمین کا اور وہ سب لگا دیر عمر کو تو پھر اپنا نام لا سولا سی سولا تو ہوا یا آگے کی ماں چاہتا دفن کرے گا تاکہ سیلا ہوئی ہوا کوٹ چلا لا شیطان کو سیگار غرف ہوئی اگر جلنا مشہور مضبوط رسے پورئی سرکاری دیوالا مر گئے سکنے خلاص ان کے سکنے رائے کلم عذاب موئین سوئی یہ دیتا ہے کسا ما خدا لندہ وان دیو کر لکھا نا درس نکاو دارا سنتا مخلاص کے ورطا پورا خبر ہونے والا میں پورا سنگئی دیکھ میں تو یہ پجی خورو آئے انہوں کو موری سے بیان کرو پورا گوٹ پو گوٹ ہوئے لیکن میں جانتا کلا سمال ہونے رہا جی دیکھ قدر کمال توقع چیدہ غارا بھی تو دے کرو دا سزارا اللہ خبر اخلاص کرو دنیا بندوں کو یہ اور بڑی بار وقت لیا کتاب سے وہ دبر کی ساتھ کے ساتھ میں سے وقت کے دبر کی ساتھ کے ساتھ اندرا مقصور کو تھا کتابی باری کاری تھی اللہ شاد اذر الاسیائی فی فہم القرآن شاد النزول حضرت سے بھی شیخ غلام اللہ رحمہ اللہ ایسا سے بھی اذر الاسیائی فی فہم القرآن شاد النزول دو قرآن پر دیکھ رہا کہ ضروری سے شاید نزول لے لیکن خبر بطول پاہے پورے پاہے جی پاہے پورے پاہے نام کی جنا طول مرتبہ تو ذرا بگے دن اور اس کو تو یہ فائل قال اللہ کہ اللہ سے پھر دے نہیں خبر اس لیے جس تفائل ہو اللہ تم تفائل ہوا ہے کنا مجھے تیرے قبانی محفوظ کی نظر بن گئی اور قرآن اس مارا سنت خونہ دا کم چلے پیغمبر علیہ السلام کو اس کو سنو میں اس کے پھر سر ہو جنگا کنا پھر سر ہو لگا ہزاروں میرے جنارین رب شرک اللہ سر نیچے علامت کا حضور من دین لا اولیاء جو قرآن دے آزا ودن والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجزٍ علیم اوورا تو کسے پہ جائب کی دریاب کی روانی ولی سب تغون فضل لعلکم تشکرون اقدر کئی ادایا قل للذین کفروا قل للذین آمنوا یغفروا فرقد دعوت بیان کا اس پر اس طرح نقل عالم آفی کو ایسا جاتا ہے مجھے ادا اللہ بہت سر دوری لا ارجون ایام اللہ یجیب قوم بما کان یکسبون آگا چاہتا معافی کو ہے وہ ایماندار ہوتا کہ معافی رکھے آگا چاہتا کہ یقین نہیں چاہتی کہ اللہ کا عذاب ہو عذاب براشی لا ارجون لا توقعون لا ارجون لا تقدون لا ارجون لا ينال لا يبالون نعم الله ايام عذابنا ايام الله ايام الله نعمتنا هذا خير موضي في دية اني سريع كيرا كذخوكم نفضل من يرضى الله ما صار داخل في نعمتنا براكي لدية اني سريع بخل قطوة بخمتا وكما عفوتا وكما نوخفر ندائكا مرتنا وراء سزا باندھا اور کوئی خود کئی جزان بتا رہا بجو کو تاوان کے رب کا سفر رب کو بتا سکے غور سائی مثال میں کتاب لقایا پہنا بنی اسرائیل بنی سے اولاد نے اور کوئی کتاب سبھی مسئلہ میں اور کرو کنا حلال اور حرام کے جنے جائز اور نہ جائز پیغمبری پیغمبری میں اور کوئی کم ون مجھے ہوتا پیغمبری اور جمر اور کرو خیالا خیر خوراک کو کرا تو فضلنا هم على العالمين اصاب بعيني ملكم فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم ولي اختلاف کو اچھے علم راہ ہے بغیا حسدا و طربا لریاسا حسدا دا حسد دو جنا اگر مسرے کا ہے دا خود اللہ دنی شریف جوڑی کیا مسرے جو اللہ دولم من سرے خبر اگر کنی کی ان ربک اقضی بین ام یوم القیامہ ثم جعلناك على شريعة من الأمر جواب مجرد وأمور سكون وفي ما تلغة الأمر مقرأة القرآن أكيد عنده معمول دي على شريعة وصمع لولا رباني من الأمر رخب الدين فاتبعها نتغل الله روانسا فتغل شريعة روانسا نورك سمرا مخلق نورك سروان دي قانون جو ہم وہ قانون جو ہم صورت جاسیہ من کر صورت جاسیہ فتبیا مروانی جب تبھی تم آؤ تو پیشبانی نکلے گی تو پیدے نولی میرے قرآن نما خاؤ دو مشری رکول سانا ڈاللہ طرف سن کسا اللہ راولی یقین ظالمان زیت خوار ظلم دوستان اللہ ولی المتقین هذا بصائر للناس قرآن پہ ذکر نکلی گئی کہیں تو قرآن کے غتر گنجی جی مجھے اگر او مجھے قرآن نہ مجھا دغل تکے زبر تو سر دغایا تو علمی سے غلط ہو ما زبر تو سر ملی اکما زبر دل دعوکم عذاب اوکم لا تب تب حاضا بسائر بصیرتن جمع دا تولی دا عبرت خبری دا پارد مخلوق اکامل ہدایت کامل رحمت کی اکن کے دی دا بدا ناروا کے ہندو ہندو پسند تکو وہ ملکار کو نہ خدمت بھی دینیوں کو فکر کو ملے میں فعل لے مجبورا نہ اتوانے نہ فکر کو ہے لے وہ دین خدمت کو موزگار نہیں میں ضرور خدمت تا دین کو خطا مجھونا خلق اللہ تو خواہشے والے دی قانیوں کا چرتا پاتے ہیں رسول اللہ سے مجبوری کو تو یہ جتے دین خدمت ہے خطا ہی میں مطلب کیا خلوی وعدہ کیا لے گئے اسی جتے دین خدمت کو تو میں مطلب جو کہا تو بابا مجھونا خارتا ہے اچھی حساب کے ایک ایک میں خود جانے کا تمیز نہ پڑی گی بیکار کے حساب کے ایک بہت ہی مرا ہوئی سنگالدار کے خلق تو خبر کو خبر مکاؤ میں حساب کرے رہے ایو اللہ اکبر کو جوڑ یو دانا سب جوڑ یو دانا اجما یو اللہ اکبر گرین بھی لاکھ تب تو کہہ سا افان تو رکن والے وکیلا الا ضل اللہ اکبر کی شاہ گزر کیا دے دو زمانے پل کے دے دال لے لا کرو اور خطا کرو دے اللہ وہ غلط نہ الا علم فرض پوینا سرل پوینا قرآن رائے ہوئے خطا روان دے اسماعیلی کتاب ہو گئے خطا روانو خطبارا سنوئی و قلبی بندیز رہا اس سے تو اوگو پڑھائی اکڑی پسر گوانے کے شاوتن پر رہا مستق دے کے پسر مائے رہا ان کے پر دپر خود رہا اللہ نا اولی میں آدھا ہے نسانی جی کنے نسانی جی خطا روان جی وہ مجھے سے ما اولکونا اللہ دار پر خیال روان جی وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کل سے تو بیان کی جی اصاف خبروں کو لے کی مجھے دمانی اور زمین سران جن جی کا من تبا ہوئے دل سنی میں کو قیامت کی جن دکھی ہوں دنیا کی نہیں جن دکھی ہوں وطرا کل امت جاسیہ یرادا ہر امت با پڑھنے کو پروتی اور دے دلے جاسیہ تن پاگوی پور دے رہے دے رہ کے یا جاسیہ تن مجتمع تن مجھے ایمان دارم جی کسی جی مختلف پر یہ جی دی اب علی لے اسی لئے کتاب آلی تائی کہ کم دبین علی سیرے یا کتاب المنظر علیہم لتحاکم علیہ دی امت تو بھی راضے پہ قرآن پہ ضرر ہے کہ میں قرآن کو دنیا پہ ضرر دے گلے اگر معنی فیصلہ کو مجھے تو بتیار نہیں بلا کتاب یا منتظر صلح پر نظر کولے کی فیصلہ آگا کتاب سے کول بعد کتاب زمین بیان کتاب سے بالکل کرا ایک یہ نمی ہوں گا لکل کولا آگا کتاب سے کول آگلی کئی تو گورا او دا غزر دلو ہم افویلی کئی تو گورا دوارے سنتی سی خبر ہے کرلا ایماندار پر احمد کیوں کی کفر چکرہ دے لگو تو دو گئے سی دولی نوگر گئی تاستا اتنی نکت بین سیر تاستا اتاست دن لو گونا لو اوائی تاست بخلق مجرمان زانتی کولی گا لے ازدہ کولم نا نیز دا کول نیز دا کولم نا قرآن بیانی جی پزنو علاقو کے ادارا جن روان سے تبلیغ لگن دے کم کی تبلیغ لکھے کہ قرآن دے پر اکھن تو کم تبلیغ لروانی ذرا تو ہوا وہ دیتا خلق راو بالا کنا تبلیغ دیتا لگا راضی رومی دا چیلہ با قرآن دا کولو لگو کہ کم دیتا نیجی جی جانتا کلاسا دا چیلہ قرآن لگا رو قرآن تا بغواگ نگرے قرآن تا خلق غیر کی جی ہوئی دعاوی جو دا غنا دا پلکار نواوی کائتی نتا جی صبح آئلا کتاب یا رو تپوس نکی تبلیغان نو تپوس نکی قرآن دے سوز دا کراو نہ قرآن در لے کرے پارستان صاحب تو قرآن نو مجدہ جنہ کر ربا جو اے ملیانو دلتا ہے یہ تال راغلی ماوی سیدہ چیلہ کے درے ہو دیوخ وقت اللہ اللہ رہے مولی تاکو کے خطوشو اینو کو درے ہو دیوخ وقت اللہ تال درکلو مولی سا بار آزم تاکو لار بازی آئی تاری راغلن تاکیری ہے مولی با خبر کم جتا زکال فارج ہے یہ اس جاری ہے دیرے کنے کے مولو ماوی قرآن دا اللہ تبلیغی کتاب دے نصابی کتاب دے دا تبلیغ نصاب کی سرے دا مرکز کے او ہے کہ دیلا دا مرکز کے پینزے ملے کا وقت مقرر کی پینزے ملے کا اچھے کال دو پینزے ملے کا وقت مقرر کا تو پول دنیا کے با قرآن سو گئی پول دنیا کی اور ہجران اکڑے دے دو دو پوہ جبا نشے دے اچھے قرآن کو بینے نکری وہ خبر دنے تو نہیں رکھو ملیام تو کہ دے سوڑوں تو کہ ملیام دو کو دے لے کر آسے یہ دو باجو آئیو دو کوات دغائی دان تو سکلے دا رکلی مدرسہ علیہ پہ کہتا مدرسے والا آسے ہی اس چارے کی سے انہوں نے قرآن منا لے قرآن منا لے میں وہ گورا تم ملائی بے زیر خبر مکہ منا دے قرآن نکل جی قرآن وہ لکا میں آگا ملا خبر کو باجو رہا ملا زخو چیلکیم کنا ما قرآن راگست و قرآن دست مکر زمان دلاس میں قرآن امیر واغست لی دامس و غیل اعمال وایا ما قوی چیلی خطا لگر دیجی تو وایا زمان دلاس وایا سنی بختور شایی میں کسی واسی لی زمان دلاس و قرآن اغس کری ما داو بو حدا فمولا دی کنا او هر کام چیلی لگی ادیوی جنین ترخی لی دا زمین تخلی کی ما تصبه کی جیتا تو شورا چیلی آیا کنا ان میں سورا کی وہ تو ختم لکھا نو لکھتی لکھا لاڑا رنا سر کی ہفتہ کو دوار کے پاس اور گیارہ دن دیکھ کلاس سے تشکیل ہو سکے ملیاں کو لے لو تشکیل گئی میں کلاس سے تاکور کے چالا خط اور کو میں پہراؤ لے گئے خط پہراؤ سو جس کا خبر ہوں گا دیتا اور سوڑا میرے اختیار ڈال لا دے مطلب تو نش کو روکا نکی خبر نکی اختیار مور ڈال لا دے خبر ہوں گا اور سوڑا وہ سن لیں کنا پہ وہ باندھے ہیں کہ تاسو منلے قرآن میں پینجے ملے کا وقت قرآن لہر کا تمہر کا اس کی پینجے ملے کا وقت قرآن کر چرتا ہور کل کسو لہ وقت دیر دے کسی جیا لانجی جیا غنی اغام دے خیر یہ فائدہ کسی جی بے فائدی لی وہاں دنی نسادی کتا دے رک کرے اگر رک کیا وہاں نمبر لے کرے گے اہا کہا کہ صحابہ کو کتا آغیت نمبر لے کرے گے فضائل جہاد کو کتا آغیت نمبر کرے گے فضائل جہاد مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے لئے کتاب دے اگر تین اللہ لے رہے کرے ایسے پیجے نہیں ہو کلا پہ کسی ہو کبھی جیتے نہیں سندہ اور سرکل کہے کہنا خدا رہی جات اگر تین لے رہے رہے سب ہو کہ من از بے گانا گان ہر جزم نالم کہ باما ہر چی کردہ آسنا کر دا پردو نہ نجاو دا خپلو نہ جارم دا خپلو نہ خپلو غرکو دین غرکو قرآن رکو دا مدرسوں نے رکو دا مرکزوں نے رکو اور دا ختمہ علیہ سے کہ تفانو کا ویر علیہ دے کہ دا قرآن بنوائے ولی آلتا اللہ دے تکو فضائل جائنی کہ تکو کی دمرا سواب دے دمرا سواب دے دمرا سواب دے سوزا توا سارق و سارق دفقتا و عیدیہ ہما دا زا توا اغلا کئی اللہ سے رسول دبا نجرہ گلی فجیب سواب کی تو فجیب جرم ورکے دا یکی طوی ولی مل ولی کہ عمل جرابا نیسی اقیدہ فولی مال ولی قرآن ولی ولی قرآن زمین ذروب کو دا مستقل منصوبہ سورو دا بین المللی بین المللی ما نپری جی بین تا پاکستان کی نپری جی اور دا پا امریکہ کی ازاد دی دا لکہ کدو پارپ دارو کی ازاد دی امریکہ کی ازاد دی چین کی ازاد دی بلجے کی ازاد دی بلجے کی اغوی پوئی جی کہ دا دون اللہ سمن وقت اللہ لاشی سوا جہاد مسئلہ دا پین وقت اللہ اور اس لگا جن جوتی بھی کہنے مزینی کے ثواب دے روجو کے ثواب دے تلاوت کے ثواب دے دے کے ثواب لگا جی جوتی بھی کہنے کی راو کنا میں نہیں چی پولو گرزو پولو دے وار کئی گرزو پی اور خوشحالا پہ جو جی وہ جرزا پہ جماعت بدل سوا مغستاد سان پہ جماعت والی کنا جستاد سان پہ جماعت جور کو بھی جہاد مسئلہ ہو پکے کمی پردے سورو پولی پردے ضرور ہو پردہ کئی نو پردہ خود انسانیت مسئلہ دا دا کو یہ دی سریت نے دا دی انسانیت تا زنانے لگے تو وہ رمضان تو خود وقت کری کہ انسانیت سے جیتے ہی تو اللہ جی خود ہوتا خیر کی خیر سرا خیر خیر خیر ورد جی کیے وہ خیر جی سی وَكُنْتَمْ قَوْمَ مُجْرِمِينَ وَعَدَدَ اللَّهِ رِسِّيَا وَبَدَا لَهُمْ سَيَّاتُمَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ سرگن سو دو تا لیک دا اللہ سرگن سو اے اپنے درغلی فست اکبر کم تا سیدو دا اللہ اگنے دست دا کول رائی اوہ تا سو مجرمان وعدد اللہ رسیلی من غارو تا نہیں دی اے کل برا جی اوہ اے سیدنم پریخو انگا تا سو لکی چتا سو پریخو تیارے غمہ سر المقید ہو دیلا آزا اوہ ما کن النار دا اے خبر اے تک میں سیوا تم کنا تبلیغین بہت جب پرسی دلی اور جرین دلی لوئی تبلیغ نمانی فزان مرانوائی دا پاکستان پولی مدرسی میں لیے پولی مدرسی تو قرآن نسکی پول دے قرآن پہ دخمانی ران دے قرآن پہ کی دنی سے مدرسی میں ماں جمعاتی میں ماں درسی میں ماں نو تاس پہ کے قبلان رالا یہ تاس پہ کے تم دا سن پہ دن تفرہ کی دنی سے من ساکم کمانی سی تم یقائمکم آدا ومعواکم النار وما لکم من ناصرین ولی داو فو دا سزا ولی دا ذکر اتخذتم آیات اللہ حضوان نیولیو کیتا سے تنظر اللہ پر توکو باری تا تو کہائے کیسے تلاوت کا تو مطلب اذا نکوا کا اس طرح تم آیا تو لائے ہو گیا دنیا دو کو کری آئی منن لائے خروج مخرج نہیں رہا جہنم نہ بن شو کے انا میں تو بقر لے یہ فر اللہ الحم رب السماوات والارض رب العالمین وله الكبرياء یو اللہ دلے ابھی کیا اللہ دے ضرور آسمانی والا ہم دیتا آسمان یوزنا کے اولا کی براکیم اگر ضرور دیر جات اگر پیو خان نجات کے صورت جیسیہ یو قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ یغفروا خلق بجی رکاوٹ تو جوڑی کنگل بچے بجی ربی بوئی کرے دائے پھل کار بچے روکے کا جن ثم جاننا کا اعلی شریعت من الرام لے قانون دے لے قانون شریعت من الرام درم افرایت من اتخذ الہو ہوا سلو رم ترا کل امت جاسیہ طول بنسکوری تینزم الآیات الآیات سو ذرے ذکر کرے دے درم آیت کی سلو رم کی تینزم سپگم کی سپگم کی دوبار آتم کی نہم کی یولسم یارلسم انگلش یو دیس پینتیس سو گلے الآیات الآیات الآیات وہ سو دا سورت کو زکا کہنا آیات اس دکا ادا دیوی جنک رہا دیبا انجیم جان پوانکا سورت احقاف ان پا دل ترکیب بانی اخیری سورت تے قبل الزاریات بعد الجاسیہ دا مکی سورت سر تلوم مکی سورت کی جاسیہ کی جواب دا سزیو احقاف کیوں دے جیسیہ کی دا قرآن مقام خود رسے ہو احقاف کیوں دے دا سنتا طول ہو عظیم کی صورت جیسیہ کی آتینا ہم بینات من العمر صورت احقاف کے بیان دا بینات کو ارائت ما تدرون من دون اللہ ارودی دوسرے پیدا کی ادارت ہوا دا سنتا صورت جیسیہ کی کرنے تا علی شریعت من العمر سورۃ الاحقاف کے داغا شریعت مسئلہ ذکر کہ اللہ تعبدوا الا اللہ سورۃ جاسیہ کی ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا سورۃ الاحقاف کے دغشان تصوری مثال ہو اتعیدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبل تاسو بیا به ژوند کیږو پلار تا مور کر جائے بیا به ژوند کیږو پیڑے تیر سے سعون زرگون کو لو کیږو اتو کو بیر ترانوے نو دا پکی تا اوسن دا اپو خوامو سپاگ سورت جیسے کے لابی اللو سورت احقاف کے تو دلیل پیستا تا تا سکتا سے تو خبول دلیل پیستا کنا کہ تا سا اقلی دلی ہوئے خیر کے کتاب تو یہ ہوئی توتے جیسا غیر تنور تن نور الہدا خبر سا خیر کرا جا نور الہدا نے پیستا رہا تا جو زبا تا بول میں خبر تا رکھو خیم چلی کہ ہدا ہم بکلی اس دا سے چلکائے نو دا دلیل خواہ مطالبہ کے دلیل دا وم سورت جیسے کے رذلت العقلیہ سورت احقاب کے ام او دا کل دا جنہ تنم دے پیریانو گورا منہ لے زدانو منہ لے کتاب آگا رہتا تھا دا سنتا دا انسائی دی بنی اسرائیل شہدہ سائل من بنی اسرائیل علا مثلی فآمن واستکبرتم دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام نوم دا نقلی دلیل میں پیس کو پیریان شاہد دا بنی اسرائیل کتاب دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او اتم سورۃ یاسین کی فمختلف حتی جاءهم العلم نو سورۃ احقاف کے اغا علم او بغاوت دا علم نا سورم اپن جنایت کی ذکر کر سکتی نو سورۃ مقصد خلاصہ دا مختلف سورتونو خبر پا ختمول دا دا غین اکو او تجزیہ پیش کئی اول کے عظمت تا قرآن نو دین دل بانی بیا ذکر کئی الادلۃ العقلیہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى وکافر کی نمن نور گون او ہراتا اچر مدد کرے تا سو حاجت نہیں کی سوا اللہ نا او خیراتا صحیح جوڑ کے یہ دے اس میں کہ کنا برکہ سے جو اول پاس معلوم ہو کہ دو کے مال اور سمال اور پاس دبی اس میں کہ سجے جوڑ کرے دے فکم دے کی دے دا دا پنکے دا سے بدہ جوڑ کرے دے دا قبر بدہ جوڑ کرے دے دا قبر کی تر پاس جوڑ دے دا دا بدہ جوڑ کرے دا چکل ڈالنے سے کو لیتا لیونیا رسیا والی تو مادا خلق منل الارض یا آسمان کے صدر کا شے چدا دے جو اکڑے کدا ام نہیں تو نیلی کتاب من قبل هذا اخیرہ و امالت فلک مخید قرآن نا دلیل پیش کئے نقل پیش کئے یا اثارت من علم یا نقا تات شید علم نقل من المصدقین السابقین بمخنو بزرگان نقل روائی کدر سغط شید ان کن تم صادقین نشتر مدیر بدتر گمراہ دے سوک داغ چانا چرا مدد کی ہے جتنی کی سراد اللہ نا قبل ہو لیو نشیولا تر مرگ تر قیامت پوری وی دا اولیاء دے پوار پخی جی اولیاء پوار پخی جی نپخی جی دا دا دے چرتم نپخی جی نو چرتم نپخی جی زا ورازا ادا دیکھ بہو بھی ام با پا دیشی غرق پشت و زخل بلا سی